zapłacisz 1499 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 grudnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska chce wsparcia z Unii Europejskiej przy transformacji energetycznej, a Francja ostrzega, że go nie będzie. Były ksiądz Jacek M. z zarzutami nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów Kongresu formalnie zatwierdziła dwa artykuły impeachmentu prezydenta Trumpa. Polska chce wsparcia z Unii Europejskiej przy transformacji energetycznej. Francja mówi, że bez deklaracji dotyczącej neutralności klimatycznej do 2050 roku pieniędzy nie będzie. Ten cel poparli wprawdzie na unijnym szczycie w Brukseli europejscy przywódcy, ale Polska została wyłączona, bo jak tłumaczyła, na razie nie może się do tego zobowiązać. Ta sprawa powróci na czerwcowym szczycie w przyszłym roku. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył prośbę o wyłączenie z neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku racjonalną ekonomicznie polityką. To, co udało nam się w nocy wynegocjować, będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny. Premier mówił, że Polska będzie dochodzić do neutralności klimatycznej własną drogą, korzystając ze wsparcia Unii. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegał, jeżeli Polska ostatecznie nie zobowiąże się do celu neutralności klimatycznej, będzie poza europejskim mechanizmem finansowej solidarności. Premier Mateusz Morawiecki tak odpowiadał. Jest akurat dokładnie odwrotnie, to znaczy w interesie i Polski, i tych pozostałych krajów jest to, żeby zastosować odpowiednie mechanizmy wsparcia dla zmian energetycznych, żeby w Polsce również zachodziły możliwie bezboleśnie. Najbliższe miesiące będą poświęcone negocjacjom w sprawie podziału pieniędzy na transformację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych postawiła wrocławska prokuratura byłemu księdzu Jackowi M. Grozi mu do 2 lat więzienia. Jacek M. został rano zatrzymany przez ABW. Według rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna zatrzymanie ma związek z publikacją artykułu pod tytułem Polska w cieniu żydostwa o masowej zdradzie i dywersji wobec odradzającego się państwa, czyli skrywana prawda na stulecie odzyskania niepodległości. W ciągu roku wystawiono ponad 25 milionów elektronicznych zwolnień lekarskich, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To 99,9% wszystkich zwolnień wystawianych przez lekarzy od początku grudnia ubiegłego roku. Wdrożenie tego systemu w znacznym stopniu usprawniło wymianę informacji o zwolnieniach lekarskich pracowników, mówi prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Z punktu widzenia takiej optymalizacji zarządzania funduszem chorobowym, no to jest fantastyczny instrument. Pracodawca od razu wie, kto jest chory. Lekarz ma wystawione automatycznie w systemie zwolnienie i my też możemy lepiej zarządzać wydatkami na funduszu chorobowym. Od 1 grudnia zeszłego roku lekarze tylko w szczególnych przypadkach mogą wystawiać papierowe zwolnienia. Chodzi o sytuacje związane z brakiem prądu albo internetu. Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu formalnie zatwierdziła dwa artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Dotyczą one nadużycia władzy oraz obstrukcji prowadzonego przez Kongres śledztwa. Głosowanie całej Izby zaplanowano na przyszły tydzień. Mr. Deutsch? Aye. Mr. Deutsch votes aye. Za postawieniem Donaldowi Trumpowi zarzutów nadużycia władzy w sprawie Ukrainy i obstrukcji kongresu głosowało 23 demokratów, przeciw było 17 republikanów. Do formalnego postawienia prezydenta w stan oskarżenia konieczne jest jeszcze głosowanie całej Izby. Planowane jest ono na przyszły tydzień. Ponieważ demokraci mają w niższej Izbie Parlamentu większość, niemal na pewno przegłosują rezolucję w tej sprawie. Kolejnym etapem procedury impeachmentu będzie proces w Senacie, który najprawdopodobniej rozpocznie się w styczniu. Jest jednak mało prawdopodobne, by Senat uznał Donalda Trumpa za winnego stawianych zarzutów i usunął ze stanowiska. Potrzeba bowiem do tego 2/3 głosów, a demokraci w Senacie nie mają nawet zwykłej większości. W tej chwili trudno przewidzieć, jakie będą polityczne konsekwencje procedury impeachmentu. Ostatnie sondaże wskazują jednak na to, że poparcie dla działań demokratów spada, szczególnie w Stanach, które przesądzą o wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich, takich jak Pensylwania, Ohio czy Wisconsin. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc najcieplejsza będzie w Warszawie i Białymstoku. W tych miastach po 2 stopnie powyżej zera, najchłodniej minus 3 stopnie w Zakopanem. Pochmurno, choć synoptycy nie wykluczają przejaśnień. Deszcz i deszcz ze śniegiem popada na zachodzie i północy oraz miejscami na południowym wschodzie. Śnieg prognozowany jest na obszarach podgórskich, w Karpatach oraz na pojezierzach pomorskich. Jutro maksymalnie 7 stopni, tak ciepło będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Sporo chmur i opady. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Ho, ho, ho, a właściwie ho, ho. Red Box to jest jedyna nowość w tym tygodniu na miejscu 30. Pani Ewa i jej syn zastanawiają się, czy mimo tego, że nie głosowali, nie spadło z listy. Nie, w naszym fachu nie ma strachu. Soul Survivor na 29. I'm the soul survivor. And whether I care or not, that's not the point. And whether I care or not, that's not the point. We'll be right back. Soul Survivor, aha. Dwa tygodnie na liście, oczko do góry na miejsce dziewiąte. Ewo, Patryku, ta druga piosenka, na którą nie zagłosowaliście dzisiaj, też będzie. To jest 1976 wydanie listy. Tak bywa, 6 tygodni w zestawieniu, oczko w dół na 28. Świecie, stój, Ania Rusowicz. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Świetna ta nowa pytanki, Ania Rusowicz, Świecie stój, w tym tygodniu na miejscu 28. 4 tygodnie na liście, oczko do góry na 27. Om, Lech Janerka. To wrogie terytorium, konkwista mi wychodzi bokiem. Odlećmy stąd na chwilę, lećmy stąd najbliższym lotem, tam gdzie gwiazdy nic nie mówią. I nikt nie spyta nas o totem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, matrując swoje om. Palarnie opiumowe, na końcu świata słaba kwapa. Wracamy już na miotle, wracamy więc najtańszym lobem. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje o. Odgonić złe wspomnienia, uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje, a może zmieni się w coś więcej. Żenę od milczenia i w gościa od palenia mięty. Imbiru więcej, kardamonu mniej. Przyszłość zaprasza i częstuje mgłą, mantrując swoje o. Lech Janarka, om. 4 tygodnie na liście, oczko do góry na miejsce 27. Pan Michał, siedzę sobie w Bawarii, słucham i żal, że przegapiłem 1972, bo byłem w podróży. Pozdrawiam dokładnie wszystkie lata 70, bo to najpiękniejsze lata w muzyce. A na liście wracamy do zestawienia 16 tygodni na liście, 11 w dół, tak wyszło. Dom Mortas 26. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien, mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś i nie wiem jak budować przejście. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzysz mur, ja buduję drugi. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Boję się, że to nasze starania. 16 pięknych tygodni na liście Mortas Dom. Dzisiaj na miejscu 26 nocą, która przychodzi znacznie wcześniej. Teraz WW 12 tygodni na liście na 25. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Śni źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. No co, to WW w tym tygodniu na miejscu 25, a 24 to prawie WW, bo to Fisze Made Tworzywo, minus 2, 14 tygodni na liście, wolne dni. Agnieszka mówi, że to małe WW. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, zjane noce, poprzednie dni. Miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw. Gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i mat, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Czarnych dziur, galaktyk i chmur, cierpimy na braki snu. Wolne dni już za 11 dni, bo to będą święta. Fisze Made Tworzywo w tym tygodniu na miejscu 24. 6 do góry na 23. Coldplay. Oh, I wanna know when I can go back. too soon. Come see me in a song by the light of the moon. Oh, I wanna know, I can go back and get drunk with my friends. I wanna know, I can go back and feel home again. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I can feel me raised on a road. Ooh, ooh, ooh. I wanna be with you till the morning. I wanna be with you till the whole world. Trzy tygodnie na liście, sześć oczek do góry na 23. Orphans Coldplay. No a ci też się odbili. Dwa do góry na 22. Grupa Mozarta, Nohawica i Andrus. Gdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy k své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamenských od někud ze Lvova. Kochal by jí pěští, chybala 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu v kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, szprychałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem kněh. Procházku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdravý bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał, w ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. W tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Večer by zněla od Mojze set melodie dávno věká. Bylo by léto 1910 a za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Brawo, brawo, brawo. Jaromir Nohawica, Artur Andrus, no i grupa Mozarta z płyty koncertowej Cieszyńska w tym tygodniu na 22. 21, Beth Hart. I've been paying.

for a different space. Dreaming of a sunnier day, oh, that never came. How could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. It's hard to be more than we've seen. George Michael, This Is How We Want You To Get High. W tym tygodniu oczko do góry, 5 tygodni na liście na miejscu 18. To jest 1976 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. No, ciekawe, na którym miejscu będzie w topie wszechczasów. Czy oddali Państwo już głosy? Jeszcze tylko 2 tygodnie i zamykamy 26. trójkowy top wszechczasów. Space Oddity, David Bowie na miejscu 17. A to największy skok w obrębie pierwszej trzydziechy. Na 16. Leonard Cohen. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards. So I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. Me, I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? Skąd się biorą takie piosenki? No, Leonard tak sobie nucił, a potem jego syn Adam dopisał muzykę i Happens to the Heart, 10 oczek do góry na miejsce 16. To jest 1976 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pozdrawiamy dosłownie wszystkich urodzonych w latach 70. Na 15 z 18, 14 tygodni na liście Druga Pomoc Król i potem wiadomości. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Jedno słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się to rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Dobrze wiem, że się. Druga